Licky Lee, I Follow Rivers bij Radio 538 midden in de nacht. Floris hier, lekker dat je erbij bent vannacht. Het ging gisterochtend in de ochtendshow over Geert Wilders, die de telefoon van Pim CD afpakte, omdat hij keek op de site van het AD. Wat even? Ja, wil er wat afspelen zo? Oh, dat doet het dan weer niet. Nou, het zal wel. Goed dat het eraan toe ging, hoor je zo. 538 Nieuws. 2 uur. Een Amerikaans bevoorradingsvliegtuig is in Irak neergestort na een botsing met een ander vliegtuig. Het andere toestel kon veilig landen. Volgens het Amerikaanse leger gebeurde het incident in een gebied zonder gevechten en was er geen vijand bij betrokken. Reddingsdiensten gingen ter plaatse om de bemanning te helpen. In Duitsland worden veel meer priesters verdacht van seksueel misbruik van kinderen en jongeren dan eerder bekend. Uit onderzoek in het gebied rondom Paderborn blijkt dat tussen 1941 en 2002 ruim 200 priesters zo'n 480 kinderen hebben misbruikt. De leiders van de kerk probeerden de zaken vaak stil te houden en eisten slachtoffers om hun mond te houden. De Poolse president Nawrocki laat Polen geen 44 miljard euro van de Europese Unie lenen. Het geld was bedoeld voor wapens, raketten, helikopters en schepen. De president vindt dat Polen niet afhankelijk moet zijn van Brussel. De Poolse premier Tusk is boos. Hij zegt dat het geld juist nodig is om Polen te beschermen tegen dreiging uit Rusland. En in de Japanse stad Osaka is een enorme buis ineens door het asfalt gebroken. De pijp is 30 meter hoog en 3,5 meter breed. Onder de grond werd de buis gebruikt voor het riolen om regenwater op te vangen. Bouwvakkers waren bezig met werkzaamheden toen de buis 's nachts omhoog kwam. Een voorbijganger zag het in de ochtend en belde meteen de hulpdiensten. Er staat op dit moment een stevige wind en aan het einde van de nacht gaat het regenen in het westen van het land. In de ochtend is het onstuimig met flinke regen en kans op zware windstoten aan zee. En dit was het nieuws op 538. Even kijken naar de weg 538 verkeer door Flitsmeister. Geen vertragingen, wel wat controles op snelheid. Eerst op de A4, Belgische grens richting Bergen op Zoom, hectometerpaal 245,9. A27 Utrecht-Gorkum 65,4 en de A28 Assen-Groningen 184,3. A50 Eindhoven-Os 98,4 en de A67 Eindhoven-Venlo 74,7. Laatste voor nu A73 Venray in de richting Venlo 59,7. Ik heb het even opgesnoord door het fragmentje, moet je horen. Bij die AD zitten ze ook handen wrijven dat gewoon een telegraafjournalist op het AD kijkt voor het nieuws. Maar wij luisteren het ook wel eens aan een andere ja. Precies dan. Wat hier gezegd werd op het stukje piep, hoor je zo. 538 Stemmenjacht. Raad de stem uit koffer 2 en win €1250. Druk op de knop in de 538-app. Floris Molenaar. Ook de nummer 16 van Nederland hoor je over 2,5 minuut. Radio 538. Vrijdag op het werk. Nog een dagje strijden. Daarna mag een vloeibare goud weer door de keel glijden. Knal die dikke plaat erin, Rodney. Yo. Heard that you were late going home. Knew it right away, something's wrong. Guess you gotta go when the angels calling. Never got to say what I want. Never be the same with you gone. Crack another can for the lost ones falling. One tear for the broken hearted. Pour out a little hope. For somebody to blame. Anything to get through the day. So I crack another can for the lost ones falling. One tear for the broken hearted. Pour out a little holy water. Two tears for the soul departed. Pour out a little holy water. We still slowly feel what you feel. Yeah, yeah. Zaterdagmiddag vanaf 3 uur 's middags hier bij Radio 538. De 50 allergrootste hits van dit moment. Heerlijk. In de 538 op 50 met mijn collega Mark Labrand. De groenpaarse hitlijst met de meeste supersterren. Momenteel op nummer 16 in de lijst. Just Stay, Turn the Lights Off, hoorde je. En dit is Keen. Radio 538. This is the last time that I will say these words. But time is standing still and I don't wanna leave your lips. Tracing my body with your fingertips. I know what you're feeling and I know you wanna say it. Say it. I do too, but we gotta be patient. Tunnel vision, every second let you with me. No, I don't care what anybody says, just kiss me. Cause you're the trouble, but it could be good. I've been the same kind of misunderstood. Whatever you've done, just it ain't nothing new. You know by now, we've seen it all. Bij 538. Floris hier, wat gezellig dat je er lekker bij bent zo vannacht midden in de nacht. Over een paar uurtjes, om 6 uur, zijn ze er weer. Team Rick, Niels en Florentien en een nieuwe ronde van de 538 ochtendshow. Ook de laatste dag trouwens vandaag van, ja, toch wel de bizarre uitdaging van Jeroen van Veen, de sponsorloper. Die loopt elke dag 100 kilometer op een loopband in de live studio naast 538, naast de studio. Geld op te halen voor het Prinses Maxima Centrum. Allemaal in aanloop naar de 538 ochtendrun van morgen. Dat is dan officieel op zaterdag in het Olympisch Stadion in Amsterdam. 5,38 kilometer gaan heel veel mensen daar lopen in ruil voor een donatie van minimaal €538 aan de 538 ochtendrun en het Prinses Maxima Centrum. En Jeroen die loopt in die aanloop 538 kilometer. De hele week, elke dag 100 kilometer. En de laatste 38 loopt hij in het Olympisch Stadion zaterdag. En de laatste meters van die 100 die hij vandaag gaat lopen, die loopt hij vanavond. En om die reden ook een speciale extra editie van de 538 ochtendshow. Vanavond dus ook om 6 uur. Je hoort ze om 6 uur 's ochtends. En dan om 6 uur 's avonds ook nog weer met een speciale ochtendshow in de avond. Tim, Rick, Niels en Florentien, het hele team aanwezig. Om Jeroen die laatste meters nog eventjes doorheen te trekken. Dat is leuk. Leuk vooruitzicht. Gisterochtend ging het over Geert Wilders. Dat is een moment, dat heb je misschien meegekregen. Die heeft de telefoon van Pim CD afgepakt, journalist van de Telegraaf. Die stond namelijk te kijken met zijn telefoon op de site van het AD. Maar bij die AD die zitten ze ook handen wrijven dat gewoon een Telegraafjournalist op het AD kijkt voor het nieuws. Maar wij luisteren er ook wel eens aan een andere radiozender. Ja, om te horen wat die moet. Precies dat. 6 uur zijn ze er weer met de nieuwe ronde van de ochtendshow. I don't want the time to fade away. hoor je op 538. Gordo en Reinier Zonneveld. Loco Loco. Jouw hits. Jouw 538. Reinier Zonneveld, nieuwe muziek bij 538. Loco Loco. Hey, goeienacht Floris. Floris, morgen Kees, goedemorgen. Goedenacht Floris. Slaap lekker Floris. Goedemorgen Floris. Maak er een mooie dag van. Ja, daar gaan we weer voor. Ik zit net te denken, het is vrijdag de 13e, joh. Vrijdag 13 maart. Pas op, hè, vandaag. Pas op, het kan alle kanten op. Oh. Eigenlijk is de grote vraag, is het al vrijdag de 13e voor je of leef jij nog in donderdag de 12e? Zo midden in de nacht, het kan twee kanten op. En ik vind het altijd wel leuk om even te kijken naar het winnende team van vannacht. Wie zijn er in de meerderheid? Team Vroege Vogels of Team Late Nachtbrakers? We komen erachter via de app van 538. Rechtsbovenin daar, het WhatsApp-icoontje even inklikken. Dan word je naar WhatsApp gestuurd. Dan kun je heel makkelijk even appen met de studio. Daar aan we doorgeven wat voor jou is een goede morgen omdat jij al wakker bent, of een goede nacht omdat jij nog wakker bent. En mocht je nou trouwens achter het stuur zitten, dan moet je het even veilig houden. Hè? Niet gaan Leo lopen tikken. Dan moet je gewoon even dat microfoontje ingedrukt houden in WhatsApp. Dan kun je het even inspreken. Wel zo leuk. Maar het belangrijkste is dat je het even doorgeeft. Dus wat is het voor jou? Een goede morgen of een goede nacht? Geef het aan me door via de groenbaarse app van Radio 538. Came out, I just didn't know what to do. But

You bij 538. Hey, goeienacht Floris. Floris, Martijn, goedemorgen. Goedenacht Floris. Slaap lekker Floris. Goedemorgen Floris. Maak er een mooie dag van. Maar wat is het voor jou een goede morgen omdat jij al wakker bent, of een goede nacht omdat jij nog wakker bent? 3:50 op deze vrijdag de 13e van maart. Ja, is het al vrijdag de 13e voor je of leef je nog in de donderdag? De app van 538, daar geef je het even aan me door. Goedemorgen als je al wakker bent. Goedenacht als je nog wakker bent. Zo simpel is het gewoon. Gaan we alles bij elkaar optellen? In ieder geval, dat ga ik niet doen. Daar heb ik een computer voor om het uit te rekenen. Dan komen we erachter wat het winnende team is van vannacht. Dat is altijd wel leuk om eventjes te kijken. Even kijken hoor, wat ik al binnen zie komen. Goedenacht voor Joyce en goedemiddag voor Erik. Het is daar 12:30 al, 's middags. En Erik die bevindt zich in Sydney, Australia. Erik komt nog. Het is uiteraard vrijdag. Ja, andere Erik, het is Erik met een C. Erik met een C die komt vanuit Thailand. Het is daar ook al een goede morgen. Het is een goede nacht voor Mike. Een goede nacht voor Lucas. Eens even kijken, Richard aan de lijn. Ja, goedemorgen. Goedemorgen, jongen. Waar ben je er vroeg uit? Ja, altijd. Altijd? Ja, altijd. Lekker vroeg. Maar waarom was je zo vroeg wakker? Ga je ook vroeg naar bed dan? Ja, om een uur wacht negen. Jeetje zeg. En dan ga je, en dan word je gewoon wakker om een uurtje of, nou wat zal het zijn? Ja, om een uur 1:30, 2. Ja. En dan ga je er gewoon uit? Ja, lekker aan de koffie. Dan denk je, het zal wel. Ja, het zal allemaal. Het zal lekker wel. Lekker bij 3 afgaan. Ja, lekker man. Hartstikke goed. Ja, ik hou je niet tegen. Alleen maar gezellig, alleen maar gezellig. Ja. Hey, Richard, het is vrijdag de 13e. Heb jij dan dat je een beetje nerveus wordt, een beetje zenuwachtig, of heb je daar helemaal geen last van? Nee, ik heb er geen last van. Ik loop gewoon onder ladders door. Zwarte katten, het maakt me allemaal niet uit. Zwarte katten, je loopt ook onder ladders door. Ja, nou, ik moet je zeggen, ik ben niet heel bijgelovig of dat soort dingen. Maar als ik een ladder zie, dan denk ik toch op een of andere manier van, dat moet je niet doen. Dat is de grote verzoeken. Nou, nee, heb ik niet zo last van. Heb je geen last van? Nee. Maar dat is een heerlijke, rustige gedachte, moet dat zijn. Ja. Maar je hebt dus ook helemaal niet dat je vandaag denkt, oeh, even oppassen. Nee. Heb je wel mensen om je heen die daar heel erg mee bezig zijn? Nee, ik zou het eigenlijk niet zo gauw weten. Bij mij in de familie zijn ze allemaal niet zo bijgelovig. Ja, dat is lekker. Als ik jou zo hoor, Richard, dan ben jij een nuchter persoon. Ja, niet altijd hoor. Nee, ik ben ook niet altijd nuchter. Na 15 bier. Dan mag ik ook niet meer rijden. Nee. Hey, oké. Okay. Nou, dan weet je, dat is toch heerlijk. Dat is een heerlijke, rustige gedachte. Dat jij gewoon een zorgeloze vrijdag de 13e tegemoet gaat, man. Ja. Helemaal super. Niks meer aan doen, Richard. Waar we ook niks meer aan gaan doen, is de uitslag van deze verkiezing. Het is voor jou een goede morgen. Het is een goede middag voor Hans. Die stuurt een goede middag. Het is altijd een goede middag voor Hansie. Maar Richard, het is geworden officieel een... Het is een... Goedemorgen. Nee, het is een goede nacht geworden. Oi. Ach, maar je bent niet alleen hoor in team Goedemorgen. Dus een fijne dag vandaag, hè? Ja, hetzelfde. She's into superstitions. Black cats and voodoo dolls. I feel a premonition. That girl's gonna make me fall. She's into new sensations. New kicks in the candlelight. She's got new addictions for every day and night. She'll make you take your clothes off and go dancing in the rain. Take away your pain, like a bullet to your brain. Upside

Training Season bij Radio 538 midden in de nacht met Gavin DeGraw zometeen.